کہ آج 26 رجب المرجب اور آج ہی کی شب 27 شب شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اس رات سیر کرائی اور آسمانوں پر بلایا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اس میں اس برکت کی شب میں جو جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں, کچھ نمازیں ہیں, کچھ اس کے مختلف انداز ہیں, اس سب پر بہت کچھ شیخ موقع شاہ عبدالحق مہدی دہلوی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ما سبق من السنہ میں اس پہ گفتگو کی ہے. حصول برکت کے لیے اس میں کیا پڑھا جائے, یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس شب اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. آج ہم اپنی گفتگو کو صرف محدود رکھیں گے اس شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا, بس یہ آپ کے ذہن میں رہے. اب اس کے بعد ہم اس آیت کی طرف چلتے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کرائی رات کے ایک قلیل حصے میں, من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, لے گیا اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک. اور اس کے بعد فرمایا, بارکنا حوله, یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں رکھی, لنوریہ, تاکہ ہم دکھائیں, من آیاتنا, اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام. انه هو السمیع البصیر, اس کے دو ترجمے, ایک ترجمہ تو اپنے ظاہر پر حمل کریں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سمیع اور بصیر, اور ایک ترجمہ اس کا اکابر علماء نے یہ کیا کہ جب لے گیا اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, تو جب حضور کا ذکر آ رہا ہے تو فرمایا انہ ہو سمیع البصیر, کہ بے شک نبی کریم علیہ السلام اللہ کے کلام کو سننے والے اور اللہ تبارک و تعالی کا دیدار اور اللہ کو دیکھنے والے, دونوں ترجمے اکابر علماء سے منقول. اس آیت کا مرادی معنی, اب آئیے, تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی کا دیدار کیوں ہوا, دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے اس سے مشرف نہیں فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے مظہر بن کر آئے, اور ہر نبی اللہ تبارک و تعالی کی کسی نہ کسی صفت کا مظہر ہوتا ہے. اور اسی طرح کے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے, یا یہ کہیے کہ ان کا مظہر ہوتا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مظہر اور ان کے نقش قدم پر. تو انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں, اولیاء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مظہر ہیں, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے مظہر بھی ہیں. اب ہم اپنے کلام کو محدود کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں. اس میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی دو تین آیتیں پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی ذات کے مظہر. غزوہ بدر کے موقع پر کچھ قرائن سے ایسا لگا کہ جیسے کفار مشرکین غالب آ جائیں. ایک بشری تقاضا, اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسلامی مجاہدین ان کی تعداد 313 تھی. ابن قصاص کی روایت کے مطابق کفار اور مشرکین تین قول, یا تو وہ 900 تھے یا 950 تھے یا 1000 تھے, جن کے پاس سامان حرب وافر مقدار میں موجود تھا اور صحابہ کرام علی مریدوان بیو سرو سامانی کے عالم میں تھے. جس وقت جنگ شروع ہوئی بظاہر ایسا لگا کہ شاید پاسا کافروں کی طرف وہ کہیں اس مارکے میں اس کو سر نہ کر لیں, صحابہ کرام علی مریدوان نے حضور علیہ السلام سے گزارش کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس طریقے سے پورے لشکر پر دے مارے. حالانکہ بہت بڑا میدان ہے جنگ بدر, کوئی کافر کہاں ہوگا, کوئی کہاں کوئی کہاں, اور مسلمان بھی آپس میں ملے جلے, جنگ کا سما ہے, جنگ کا میدان ہے, رن بڑا سخت. اب تعجب ہوگا کہ اس کنکریوں نے یا اس مٹی کے ذروں نے کسی مسلمان کو تو زخم نہیں پہنچائی, اور کوئی کافر ایسا نہ تھا جو آنکھ نہ مل رہا, سب کے آنکھ میں وہ مٹی چلی گئی اور سب آنکھ ملتے رہ گئے اور جنگ کا پاسا پلٹ گیا. چلیے تو بہت طویل معاملات ہیں کہ غزوہ بدر وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم اس حصے کو لیتے ہیں جس کا تعلق آج ہماری اس تقریب اور جو پیغام آج دینا ہے اس حوالے سے. اس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں جب آیا تو آپ اور ہمارا ایمان تازہ ہو جا. رب کریم نے فرمایا وما رمیتا, میرے حبیب یہ مٹی تو نے پھینکی نہیں, اذ رمیتا, مگر جب تو نے ماری, ولکن اللہ رما, حبیب ہاتھ تو تیرا تھا مگر مٹی تو تیرے رب نے پھینکی. اب دیکھیے ہاتھ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کریم فرماتا ہے کہ بظاہر تو یہ تمہارا ہاتھ مگر مٹی تو تمہارے رب نے پھینکی. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کو اپنا دست قدرت قرار دیا. تفصیل بہت ہے لیکن ہم اپنے ایک محدود وقت کے مطابق اسی میں اس کو سمونا چاہتے ہیں. ایک مثال تو یہ ہے, دوسری مثال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے احرام باندھ لیا, جن کی تعداد لگ بھگ 1500 کے قریب تھی, کسی نے کچھ کم کسی نے کچھ زائد بھی لکھا, عمرے کی نیت بھی کر لی, احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے چلے. یہ بات فتح مکہ سے قبل کی ہے. مکہ مکرمہ میں مضافات میں ایک جگہ ہے جسے حدیبیہ کہتے ہیں. حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا. اب حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد مکہ پر کافروں کا قبضہ ہے, پورا مکہ ان کے زیر اثر. جماعت صحابہ پر حضور نے نظر ڈالی کس آدمی کا انتخاب کیا جائے جو ان کے سرداروں سے بات کرے, مذاکرات کرے اور یہ باور کرائے کہ ہمارا ارادہ جنگ و جدل کا نہیں، ہم صرف کعبے کا طواف کر کے صفا مروہ کی سعی یہ کر کے چلے جائیں گے عمرہ کر. حضور کی نظر انتخاب نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کو چنا اور انہیں بھیجا. انہوں نے مذاکرات کیے، بھتیرا سمجھایا، مگر مشرکین ان کے سردار نہیں مانے، بلکہ آخری میں انہوں نے ایک پیغام دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ دیکھو عثمان تم آ گئے ہو، تم تو کعبے کا طواف کر لو، تم تو عمرہ کر لو، مگر تمہارے نبی علیہ السلام اور ان کی جماعت کو اس کی اجازت نہیں. یہ حضرت عثمان غنی کا ایقان، یہ ان کا ایمان، یہ محبت رسول تھی صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے قلب و جگر میں ایسی راسخ تھی. وہ یہ جانتے تھے کہ بیت اللہ شریف میں جو آدمی حاضر ہو، تو فرمایا کہ بیت اللہ شریف روز آنا اللہ تبارک و تعالی 120 رحمتیں نازل فرماتا، 60 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو کعبے کا طواف کرتے، اور 40 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں کہ جو وہاں نماز پڑھتے، اور 20 رحمتوں کے مستحق وہ ہیں جو کچھ پڑھتے نہیں، نہ طواف کرے نہ تلاوت کرے، کوئی ذکر و اذکار نہیں، کوئی تسبیح و تحلیل بیان نہیں، صرف کھڑے ہو کر خاموشی سے کعبے کا نظارہ کر رہے ہوں. 20 نیکیوں کے، 20 رحمتوں کے وہ مستحق. جب ہمیں آپ کو یہ حدیث معلوم ہے تو کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث نہیں معلوم؟ یقیناً. لیکن آپ نے فرمایا مشرکوں سے، ان کے سرداروں سے، کہ تم اگر ہمارے آقا کو اجازت نہیں دیتے تو رکھو تم اپنا کعبہ، میں تو اکیلے حضور کو چھوڑ کر کعبے کا طواف نہیں کروں گا، میں تو ان کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، میں طواف کر کے چلا جاؤں، ہمارے سردار کو، ہمارے آقا کو اجازت نہیں. انہیں اصل میں اس کے اسباب یہ ہوئے، انہیں مکہ شریف سے حدیبیہ پہنچنے میں کوئی تاخیر، اور یہاں کسی طریقے سے بتقاضائے بشریت یہ ہوا اڑ گئی، یہ فضا بن گئی کہ شاید حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو قتل تو نہیں کر دی مکہ والوں. تو حضور علیہ السلام نے ایک درخت کے نیچے صحابہ نے حضور سے بیعت، جو در جو صحابہ آ رہے تھے حضور پر بیعت کر رہے تھے، آخری دم تک مکہ مکرمہ کے کفار مشرکین سے لڑنے کی سب نے بیعت کر لی. بیعت کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، اعزاز صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل. آپ نے فرمایا تم نے سب نے بیعت کر لی، اور مسلم شریف کی حدیث سے یہ طرف شروع کہ چونکہ حضرت عثمان اللہ اس کے رسول کے کام میں ہیں، تو میں یہ ہاتھ میرا اور یہ ہاتھ عثمان کا، اپنے ہی ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضور میں بیعت کی. یہ اعزاز سوائے حضرت عثمان غنی کسی کو حاصل نہیں. اب سنیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمان کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، بظاہر تو یہ تمہارا ہاتھ تھا مگر حقیقت میں انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت پر بیعت کی. فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت. سبحان اللہ، ہاتھ تو ہے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام، لیکن رب کریم فرما رہا یہ میرا دست قدرت ہے. تو بتانا میں یہ چاہتا تھا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر تو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مظہر بھی ہیں. دو آیتیں، تیسری آیت بھی ملاحظہ فرما رہی جو دو آیتوں پر مشتمل ہے، تیسرا استدلال. فرما وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب ہمارا حبیب کلام کرتا ہے، جب بات کرتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے، وہ اپنی ہوا، اپنی خواہش، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، بلکہ وہ تو جب بولتا ہے تو کلام الہی کے مطابق، وحی الہی کے مطابق بولتا. تو ان کا بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو ان کے کلام کو بھی اپنا کلام قرار دیا. یہ ہم نے صرف سمجھانے کے لیے تین آیتیں آپ کے سامنے رکھی، جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں. اس لیے من رانی فقد رآ الحق قد رآ الحق, جس نے مجھے دیکھا بتحقیق اس نے اللہ کو دیکھا. یا ایک ترجمہ یہ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. اللہ اکبر. اس سے پتہ لگا کہ حضور اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف نہیں فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ملتجی ہوئے, اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. انہیں جواب ملا لم ترانی, تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ نہ فرمایا کہ میں ہرگز دکھا نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتے. متکلمین اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں دیدار محال نہیں, جائز لیکن واقع نہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیدار نہیں کرا. اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کر دیا گیا, یعنی کہ میں دکھا نہیں سکتا, تم اس کی تاب نہیں رکھتے. اللہ کے نبی تھے, اصرار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ناز برداریاں جو ہیں وہ فرماتا. جب اصرار کیا تو فرما سامنے پہاڑ پر دیکھو, رب کریم کی ایک تجلی پہاڑ پر پڑی. اس تجلی کا عکس یا تجلی کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو وہ بے ہوش ہو کر گر گئے, تاب نہیں لا سکے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ کوئی نبی مجھے نہیں دیکھ سکتا, جو کہ تم سب صفات کے مظہر ہو, مجھے تو وہ دیکھے گا جو میری ذات کا مظہر ہو. جو ذات کا مظہر ہے وہ مجھے دیکھے گا, اور ذات کا مظہر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے سوائے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار عزیزان گرامی نہیں کیا. اب آئیے, جب دیدار کی بات نکلی تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار, یہ کل قیامت میں جنت میں جتنی نعمتیں ہیں یہ سب کی سب ہیچ ہوں گی. سب سے بڑی نعمت جو مومنین کو ملے گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تھوڑی سی تم اس کی قدر تفصیل اب کرتے ہیں. ذرا آئیے ذرا دنیاوی حسن و جمال پر. اللہ تبارک و تعالیٰ حسن و جمال تو وہی بہتر جانے جو اس کی شان کے لائق. اور حضور علیہ السلام نے کیا دیکھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی جانے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کے لائق حضور علیہ السلام نے دیدار کیا, ذرا آپ نیچے آ جائیے تو آپ نے دیکھا اس دنیا میں کتنے حسن و جمال والے لوگ. جب ان کے حسن و جمال کو دیکھیں پھر آدمی یہ دیکھے کہ جب یہ عام انسانوں میں اتنا حسن و جمال, تو پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا کیا حال ہو. کسی شاعر نے اس کو یوں سمجھایا کہ دنیا کے حسینوں کو جو دینی تھی ملحق, ملح ملح عربی میں نمک کو کہتے ہیں, لیکن ملی حسن و جمال کو بھی کہتے ہیں. ہم دیکھا اردو ادب میں عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کے چہرے پہ تو بڑا نمک, تو نمک کا مطلب یہ نمک ہے جو ہم سالن میں استعمال کرتے ہیں. یہ تو بہت عجیب سا اس کا ترجمہ ہوگا. نمک سے مراد ہے چہرے پر حسن و جمال, بھئی بڑا نمک ہے اس کے چہرے پر. اس کو ہم کہیں گے بڑی ملاحت, ملی نمک کو کہ تو بڑی ملاحت اس کے چہرے پر. دنیا کے حسینوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی ملاحت اور بڑا نمک سے بڑا حسین. تو جناب شاعر کہتا ہے دنیا کے حسینوں کو جو دینی تھی ملاحت, یہ استاد زمن شہنشاہ سخن مولا حسن فاضل بریلوی سے بیان کیا کہ دنیا کے حسینوں کو جو دینی تھی ملاحت تو تھوڑا سا نمک ان کے نمکدان سے نکالا. یہ جو دنیا کے حسینوں کو اللہ نے حسن و جمال دیا, ایسا لکھتا ہے کہ لگتا ہے پیارے مصطفیٰ کے نمکدان میں سے ایک چٹکی نمک نکال کر اور یہ سارے حسینوں میں تقسیم کر دیا. اللہ اکبر. تو یہ دنیا کے حسن و جمال کا معاملہ. اور کسی اور شاعر نے کہا خدا شاہی زمانہ سر کٹاتا حسن یوسف پر. مصر کی عورتوں نے تو انگلیاں کاٹی, تو شاعر کہتا خدا شاہد زمانہ سر کٹاتا حسن یوسف بک نمک تھوڑا سا مل جاتا اگر ان کے نمک دان سے. تو عورتیں انگلیاں نہیں بلکہ سر کٹاتی اگر تھوڑا سا نمک پیارے مصطفیٰ کے نمک دان سے مل جاتا. تو ملاحت اور ملی کہتے ہیں چہرے میں عزیزان گرامی حسن و جمال کو. اب آئیے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے بڑے انوکھے انداز میں اس کو سمجھایا. یہ میں ابھی دنیاوی حسن و جمال کی بات کر رہا ہوں. سورہ یوسف میں اس کا اجمالاً ذکر موجود ہے, وہ دیکھا جا سکتا. ہم اردو زبان میں ضرورت کے مطابق اس کی تفہیم کر رہے ہیں تاکہ آپ کی سمجھ میں مسئلہ آ جائے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال کا مرقع, زلیخہ ان پر فدا ہو گئی. اللہ اکبر, جب زلیخہ ان پر فدا ہو گئی تو جب آدمی کو کسی سے محبت ہو, ابھی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوئی, لیکن وہ تذکرہ کرتی اپنی سہیلیوں سے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال ایسا ہے ایسا ہے ایسا. ایک مرتبہ سہیلیوں نے کہا بھائی بڑا تذکرہ تم کرتی ہو یوسف علیہ السلام کے جمال کا, تو ذرا ہمیں بھی دکھاؤ کہ جمال یوسفی کیسا. چنانچہ کیا ہوا, اس نے اپنی سہیلیوں کو مدعو کیا اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر, ان کے چہرے پر نقاب. اب اس میں روایتیں مختلف, ان کے ہاتھ میں پھل دے, مشہور روایت یہ ہے کہ لیمو ان کو دی, ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں لیمو, اور ان سے کہا کہ جب ہم جمال یوسفی کو بے نقاب کریں تو تم ایسا کرنا کہ جمال یوسفی کو دیکھتے رہنا اور اس لیمو کو کاٹنا. ہر لیمو اور چھریاں ان کے ہاتھ میں آ گئیں, اور اس کے بعد میں یوسف علیہ السلام کا چہرہ جب بے نقاب, اب ان سے کہا کاٹو لیمو, تو انہوں نے جب لیمو کاٹے تو حسن و جمال میں ایسی مستغرق ہو گئیں, ایسی محو ایسی مشغول ہو گئیں کہ لیمو کاٹنے کے بعد اپنی انگلیاں کاٹنے لگ گئیں. اور یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر کہا اوہو یہ تو کوئی ملک کریم ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا, اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ یہ تو آدمی لگتا ہی نہیں. پھر پتا لگا کہ زلیخا صحیح کہتی تھی کہ ان کا حسن و جمال کیا ہے. اللہ اکبر. امام اہل سنت اس کو یوں بیان کرتے ہیں, حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنان, عورتوں کی انگلیاں کٹی حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر. حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنان, مگر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اب ذرا اس کی تفصیل سنیے. مصر میں خواتین نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان کے حسن سے متاثر ہو کر کیا کاٹی, انگلیاں. عورتیں جمال یوسف کے سامنے ہیں, چھری سے کاٹی انگلیاں کاٹی, اور کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہتے ہیں حضور کا حسن یہ ہے کہ وہاں تو یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر عورتوں نے انگلیاں کاٹی, اور یہاں تو پیارے مصطفیٰ کے نام پر ساری دنیا اپنی جان قربان کر رہی. سر کٹا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو آپ نے دیکھا یہ دنیاوی لوگوں کا حسن کیا ہے. ابھی تم دوسرے حسن کی بات ہی ہم نے نہیں چھیڑی. اب آئیے حضرت جنید بغدادی, بہت بڑے بزرگ ہمارے سلسلے غوثیہ کے اکابر بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا, حضرت داتا گنجوش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے مزار پر ظالموں نے بم دھماکہ کر کے 45 کے قریب افراد کو جاں بحق کیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, جتنے زخمی انہیں شفا کاملہ آج لاتا. حضرت داتا گنب علی حجویری کے پیر و مرشد ابو الفضل, ان کے شیخ حضرت شیخ حسری, ان صرف دونوں سے مل کر کے سلسلہ حضرت شیخ ابو بکر شبلی تک پہنچ جاتا, اور حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی جو ہیں پھر ان سے ان کا سلسلہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی طرف پہنچتا. تو حضرت داتا صاحب کا سلسلہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ میں 3-4 واسطوں سے پہنچ جاتا, اتنے قریب کے بزرگ ہیں حضرت داتا گنب علی حجوی. تقریباً تمام تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ آپ کا وصال 465 ہجری میں ہوا، جبکہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت 770 470 ہجری میں، گویا داتا صاحب کے وصال کے 5 سال کے بعد حضور غوث اعظم پیدا ہوئے. کتنے پرانے بزرگ ہیں عزیزان گرامی، یہ تو ہم نے داتا صاحب کی سیرت جب کلام کیا یقینا اس وقت پھر آپ سنیں گے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا ان مشاعت میں. بات تو بڑی مختصر ہے مگر اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ پہنچیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی جو مضمون ہم لے کر کے چلے. ایک عورت حضرت جنید بغدادی کے پاس آئی، اسلامی دور تھا، نقاب اوڑے ہوئے تھے، اپنے شوہر کی شکایت. جیسے آج کل کے شوہروں کی شکایت ہوتی ہیں، گھر نہیں آتے، باہر گھومتے رہتے ہیں، ادھر کرتے ٹہلتے رہتے ہیں، گھر پہ توجہ نہیں، نہ اولاد پہ توجہ ہے، نہ بیوی کی طرف توجہ، جس کو اکبر الہ آبادی کہتا تھا. ہوئے اس قدر مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، ہوئے اس قدر مہذب کہ کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جاتا، گھر کی طرف رجوع ہی نہیں کیا. یہ حال بعض لوگ. تو اس عورت نے ایک شکایت کی اپنے شوہر، کہنے لگے یا جنید رضی اللہ عنہ، میرا شوہر جو ہے وہ رات گھر نہیں آتا، وہ نہ جانے کن کن عورتوں کے پاس جاتا اور کس کس کے دام میں پھنسا ہوا، کس کس کا شکار. جنید اگر اسلام میں جائز ہوتا، وہ توجہ فرمائی، اگر اسلام میں یہ جائز ہوتا کہ کوئی خاتون اپنے نامحرم کو اپنی شکل دکھا، چونکہ اسلام میں جائز نہیں، اب تو پردے کا تصور ہی نہیں رہا. اگر اسلام میں جائز ہوتا کہ کوئی عورت اپنا چہرہ آپ کو دکھائے تو میں چہرے سے نقاب اٹھا کر آپ کو دکھاتی کہ جس کے نکاح میں اتنی حسین جمیل عورت موجود ہو، کیا وہ دوسری عورتوں کی طرف کبھی جائے گا؟ یہ جب اس نے بات کہی تو جنید بغدادی پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پہ جلوہ گر ہو کر مریدین سارے حرکت میں آ گئے. اس نے کیا کہہ دیا حضرت ہمارے شیخ کو، یہ شیخ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. تھوڑی دیر کے بعد شیخ کو جب ہوش آیا، یہ بزرگان دین بڑی معمولی مالی باتوں سے، یہ تو رموز شریعت اور رموز طریقت کے وہ راز پا لیتے ہیں جو ہم اس کے کبھی قریب سے نہیں گزرے. اللہ اکبر، رب کریم ان کے نالے ان کے صدقے ہم بے کرم فرماتے. جب ہوش میں آئے تو مریدین نے پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ یہ عورت نے کیا ایسی بات کہہ دی کہ آپ پر غشی تاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے؟ کہنے اس عورت نے مجھ سے یہ کہا کہ میرا شوہر دوسری عورتوں کے پاس جاتا، اگر شریعت میں کسی نامحرم کا چہرہ دیکھنا جائز ہوتا میں نقاب پلٹ کر آپ کو بتاتی کہ جس کے نکاح میں اتنی حسین اور جمیل عورت موجود ہو، کیا وہ دوسری عورتوں کے پاس جائے؟ تو مجھے اس خیال نے بے ہوش کر دیا. صدمہ ہوا کہ لوگوں دنیا داروں، پیارے مصطفیٰ حسن و جمال چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کا جو جنت میں اسے چھوڑ کر کہاں دنیا کی جنت میں پڑ گئے، کہاں دنیا کی رونق میں پڑ گئے. اس بات نے میرے دل پر اتنا اثر کیا کہ مجھ پر غشی طاری ہو گئی. لیجیے دنیاوی حسن و جمال والوں کا عزیزان گرامی یہ عالم. اب آئیے ایک بات حضرت امام محمد کی بھی سنتے چلیے، یہ بھی ہم دنیاوی حسن و جمال پر گفتگو کر رہے ہیں. حضرت امام محمد کہتے ہیں بہت حسین اور جمیل تھے، یہ امام اعظم کے شاگرد، بہت کم عمر میں امام اعظم کا وصال ہوا. ہم نے تحقیق میں امام اعظم پر جو کتاب لکھی، غالباً ان کی عمر کوئی 15-16 سال ہوگی کہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کے خدمت میں کچھ ہی دن بیٹھنے کا موقع ملا، اور اس کے بعد میں امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہو گیا. اور اس پر بھی امام اعظم ایک گفتگو بیان کر دینا فائدے سے خالی نہیں. امام اعظم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک نہایت حسین اور خوبصورت جوان ان کے پاس آیا، بہت حسین اور جمیل، یہ کوئی 13-14 سال کی عمر تھی. امام صاحب اپنے اوراد وظائف مشغول ہوں گے، اجازت لے کر امام صاحب سے کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا. اس نوجوان، توجہ کیجیے، ہم اس کو اشاروں میں عرض کریں گے، اس لیے یہ گفتگو انٹرنیٹ پہ بھی جاتی ہے، خواتین بھی سنتے ہیں، ادب بھی ملحوظ رہے. اس نے یہ پوچھا کہ حضرت یہ مسئلہ بتائیے کہ ایک نوجوان جو بالغ نہیں، اور اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بالغ ہو گیا. اب وہ عشاء کی نماز دہرائے گا یا جو عشاء کی نماز پڑھ لی اسی پر اکتفا کرے گا؟ امام اعظم نے فرمایا جو اس نے عشاء کی نماز پڑھی وہ سو تو بلوغ نہیں تھا, بالغ نہیں تھا. تو اب جب وہ نماز کا وقت موجود ہے, وہ بالغ ہو گیا, تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز دہرائے. اس نے تو عام مسئلہ پوچھا اور پوچھنے کے وہیں امام اعظم کے سامنے نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا. یہ امام محمد تھے. امام اعظم ان کے تقوی پرہیزگاری کو دیکھ کر فرما اپنے زمانے کا عظیم امام ہوگا, عظیم امام ہوگا اپنے زمانے کا, بہت بڑا فقیہ, بہت بڑا محدث ہوگا. ایک انگریز لکھتا کہ امام محمد کی 999 تصنیف ہیں. وہ اتنے باکمال آدمی, وہ ختم نبوت کی نزاکت سے واقف نہیں تھا. میں اس نے یہ کہا, ہمارا عقیدہ تو آپ جانتے ختم نبوت میں کیا. اس نے کہا کہ امام محمد اگر نبوت کا دعویٰ کر دے, لوگ کہتے کوئی معجزہ بتائیے, یہ 999 کتابیں اگر سامنے رکھ دیتے تو لوگ ان کو نبی مان لیں. ایک انگریز محقق کہتا ہے تو کیا شان کے مالک ہوں گے. غرض آئیے واپس, وہ درس دے رہے ہیں, سامنے طلبہ بیٹھے, حسن اتفاق کے سامنے دروازہ ہے, وہاں سے لوگ گزر رہے ہیں, گزرتے رہے. ایک خاتون وہاں سے گزری, اس نے ایک حسین جمیل ایسا جو کبھی اس نے نہ دیکھا, وہ دیکھ کر کے کھڑی ہو گئی. اور کھڑی ہونے کے بعد لوگوں سے پوچھا یہ کون؟ لوگوں نے کہا یہ امام محمد ہیں, وہ تو مسلمان نہیں تھے. اچھا اچھا, اس نے کہا یہ ہیں وہ محمد تمہارے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو, یہ ہیں وہ محمد تمہارے جن کا نام تم اذانوں میں لیتے ہو. راہگیر مسلمان کا کہو بڑی بھی ہوش کے ناخن لو, وہ محمد صلی اللہ علیہ جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, یہ تو ان کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے. وہ عورت بے ہوش ہو کر کے گر گئی, جتنی زبانیں اتنی باتیں. کیا ہوا, کسی نے چھیڑ دیا, کیا مسئلہ ہوا؟ بتمام کوشش جب وہ ہوش میں آئی, پوچھا کسی نے احوال محترمہ کیا ہوا, کس نے کیا کہہ دیا جو آپ بے ہوش ہو گئیں؟ کہنے لگے کہ بھائی کسی کا کوئی قصور نہیں, میں یہاں سے گزر رہی تھی, میں نے سامنے ایک حسین جمیل آدمی کو بیٹھ کر دیکھا, بیٹھا ہوا دیکھا, تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون آدمی؟ انہوں نے کہا یہ امام محمد. میں نے کہا اچھا, یہ ہے وہ محمد جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو, جن کا نام تم اذان میں لیتے؟ تو راگیر نے کہا نہیں بڑی بھی, یہ تو اس محمد کے جن کا تم ذکر, اس کے تو غلاموں کے غلاموں کا غلام. مجھ پر ایک دھچکا لگا اور بے ہوش ہو گئی. میں نے دیکھا اس نقلی محمد کا یہ حال ہے تو اصلی کا کیا حال ہوگا؟ ایک تو چھوٹے محمد کا یہ حال تو بڑے محمد کا کیا حال ہوگا؟ ایک دم جھٹکا لگا, میں بے ہوش ہو گئی. لیجئے یہ تو ہے نبی علیہ السلام تک حسن و جمال کی منزل. اس لیے ہم نے ایک بڑی ضخیم کتاب جمال مصطفیٰ پر لکھی ہے, جس کا جی چاہے بازار سے خرید کر کے اس کو پڑھ سکتا. حضور تو حسن و جمال ایک دو منٹ, صحابہ کہتے ہیں جب ہم حضور کے سامنے جاتے تو آپ کے چہرہ مبارک, گال مبارک, رخسار اتنے روشن ہوتے, ایسا لگتا جیسے پگلی ہوئی چاندی ہے. کبھی آپ سنار کے پاس جائیں اور چاندی کو پگھلا ہوا دیکھیں تو دیکھ ایسی شفاف ہوتی, ایسا لگتا ہے پگھلی ہوئی چاندی. اور حضور کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ دیواروں کا اور لوگوں کا عقل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے میں نظر آتا. جب حضور مسکرانے کے لیے دندان مبارکہ کبھی ظاہر ہوتے تو دندان مبارک کے درمیان جو سان ہوتی, جو خلا ہوتا, اس میں سے نور کی کرنیں نکلا کرتی. ابن اساکر کی روایت یہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ ایک مرتبہ صبح میں علی صبح رات کا وقت تھا, سوئی سے کچھ سی رہی, اچانک سوئی گر گئی. ہرشن میں نے اسے تلاش کیا, سوئی نہ ملی. مگر حضور علیہ السلام تھوڑی دیر میں جلوگر ہوئے تو آپ کے چہرے کی تابانی اور روشنی میں قسم خدا کی میں نے سوئی کو تلاش کر لیا. یہ ابن اساکر تاریخ دمشق کا مصنف ہے, جو 40 جلدوں میں لکھی ہے تاریخ دمشق, جو بہت بڑے اپنے وقت کا امام, انہوں نے اسے نقل کیا. اور اسی کو امام اہل سنت ایک شیر کا جامع پہناتے, فرماتے ہیں سوزن گم شد ملتی ہے تبسم سے تیرے, شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. یہ حسن و جمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا کہ مخلوق کا حسن و جمال یہ ہے تو خالق کے حسن و جمال کا کیا عالم ہو. تو شب معراج آج کی شب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. امام احمد ابن حنبل کی جو مصدس میں ان کی تصنیف ہے مصدس میں وہ لکھتے مسند میں لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے فرماتے سنا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. رایت ربی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. اور ایک روایت میں ہے اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے دو مرتبے دیکھا. ایک تو پیشانی کی آنکھوں سے دیکھا, ایک دل کی آنکھوں سے دیکھا. علامہ قسطلانی اس پر تبصرہ کرتے ہیں. تو یہ نہ سمجھے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مطلب یہ جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں ارے بھائی تم بہت دن سے نظر نہیں آئے, کہاں رہتے ہو آج کل, تو ہم ترخانے کے لیے کیا کہتے ہیں ارے میاں تم تو دل میں, تو دل میں تھوڑی ہو بسیرا کیا ہوا آپ سے بول چال کی باتیں, ارے بھائی ہم نے تو بس دل میں تمہارا دیدار کر لیا. فرمایا یہ عام بول چال والا مسئلہ نہیں ہے کہ دل سے دیکھا. آئیے امام قسطلانی, اور پھر اس کے بعد شفا شریف میں ملا علی قاری شہاب الدین خفاجی بہت کچھ لکھا کہ ایمان تازہ ہو جائے. فرماتے بات یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ میں ایک ڈیلا اور اس کو بینائی عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ اس قدر اللہ تعالیٰ اس پر قادر کہ جو بینائی اس نے آنکھ کو دی بدن کے کسی حصے میں عطا فرمائی, اس کے دسر قدرت کو کون روک سکتا. فرمایا جو بینائی اللہ نے آنکھ میں دی ہے رب کریم نے اپنے کمال سے وہ بینائی پیارے مصطفیٰ کے دل میں رکھ دی. اللہ اکبر, ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے دیکھا. اور خود فرماتے ہیں راہی تو ربی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا. کل قیامت میں جب سب لوگ جنت میں چلے جائیں تو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ کچھ اور چاہیے, کہیں گے کچھ نہیں, سب کچھ ہمیں مل گیا, اب تو کوئی ہماری ڈیمانڈ نہیں, کوئی ہمارا تقاضا نہیں, سب کچھ ہمیں مل گیا. جب سب کچھ جنت کی نعموں سے متمتع منفعت حاصل کر لیں تو تمام اہل جنت پر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. جب ان کو اپنا دیدار کرائے گا وہ ایسی رحمت اور نعمت کا سمہ ہوگا کہ جنتی اپنے ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں سب کو بھول جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سر کی آنکھوں سے اور دل کی آنکھوں سے کیا. کسی نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کیا حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا؟ انہوں کا حضور کی تو حدیث ہے رائی تو ربی میں نے اپنے رب کو دیکھا. پھر اس کے بعد فرمایا را را را دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا. راوی کہتے ہیں اتنی مرتبہ کہا کہ امام احمد ابن حنبل کا سانس ٹوٹ گیا یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے دیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اس لیے فرمایا گیا, علماء نے کلام فرمایا, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی دوستی سے مشرف فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے گویا مستفید فرمایا اور حضور علیہ السلام کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. اور اکابر علماء فرماتے کہ جتنے معجزات جو حضور سے سرزد ہوئے بہت عظیم, مگر سب کے سب حضور کے شان کے مطابق نہیں ہیں. سب معجزات شان والے, شان کے مطابق کا مطلب غلط مت سمجھ لیجئے کہ جو معجزات ہوئے چاہے چاند کے دو ٹکڑے کے سورج کو لوٹا لیا, ہاتھوں میں چشمے جاری ہو گئے انگلیوں, جتنے بھی وہ معجزات, حضور کی شان اس سے بھی بلند ہے, اس سے بھی بلند. فرما دو باتیں حضور کے شان کے مطابق ہیں جو ان کی شایان شان, ایک تو معجزہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا, اور دوسرا معجزہ یہ کہ بے پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار عطا فرمایا. اور دیدار بھی کیسا, فکانا قاب قوسین او ادنا, اتنا قرب اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمایا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, یہ اس سے بھی زیادہ. فاوحا الی عبدی ما اوحا, جب اتنا قرب حاصل ہو گیا کہ دو کمانوں کا فاصلہ یا اس سے بھی قریب, تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر جو چاہا وہی فرمائی, جو چاہا وہی فرمائی. اعلی حضرت امام اہل سنت سب کا نتیجہ یوں بیان کرتے ہیں, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاز, تبارک اللہ و شام تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لم ترانی, موسیٰ علیہ السلام کہا گیا لم ترانی تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے, کہاں تو وہ جوش لم ترانی اور کہاں تقاضے وصال کے تھے. اللہ اکبر, حبیب اور قریبا اور قریبا حضور علیہ السلام کو وہ خوب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو اب کیا نتیجہ نکلا, تبارک اللہ و شام تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی, کہیں تو وہ جوش لم ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے. نتیجہ یہ نکلا کہ شب معراج حضور علیہ السلام پر سب سے بڑا انعام یہ ہوا کہ رب کریم نے بے حجاب حضور علیہ السلام کو اپنا دیدار بخشا. خوب یاد رکھیے, یہ حجاب مخلوق میں ہے, کبھی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ پردے, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پردے مخلوق کے حق میں, خالق کے حق میں کوئی پردہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس معراج شریف کی برکتوں سے ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تعالیٰ متمتع فرمائے. وما علینا الا البلاغ.